السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتوكا أبي هريرة الله مرضي أمسيما أمسيما أنتم صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا امسحوا سدياني wala msipandishiane bei katika minada, wala msichukiane na wala msipeane migongo katika hali ya kudharauliana. Wala yabi ba'dhukum ala bai'i ba'd, wala asiuze mmoja wenu katika uzo la mwenzake. Wakunu ibadallahi ikhwana, na kuweni nyote waja wa Allah ni ndugu. Almuslimu akhul muslim, muislam ndugu yake muislam. La yadhlimuhu hamdhulumu wala yakhdhuluhu, wala hamwachi mkono akashindwa kumpa msaada. Wala yakdhibuhu wala hamdanganyi. Wala yahqiruhu wala hamdharau. Attaqwa hahuna, uchaji upo hapa. Wayushiru ila sadrihi thalatha marrat, na akawa anaashiria kwenye kifua chake mara tatu. Bihasbi mri'in min ash-sharri, inatosha mtu kuwa yupo katika shari. An yahkira akhahu al-muslima, kumdharau ndugu yake muislam. Kullu al-muslimi ala al-muslimi haram, kila muislam juu ya muislam mwenzake ni haram. Damuhu wa maluhu wa 'irdhuhu, damu yake na mali yake na heshima yake. Hadithi ametaja al-Imam Muslim, na haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, yatakikana kuzingatiwa na kufahamika katika nyoyo zetu. Aliposema Mtume la tahasadu, msihusudiani. Nini maana al-hasad? Husda, husda maana yake ni tawallu, tamani zawali neema, ni mtu kutamani kumuondokea neema. Wa huwa haram, yani mwenzako ametunukiwa neema ya mali, ya mtoto, ya ilmu, ya chochote, ikawa ndani ya nafsi yako unatamani ile neema ambayo yupo nayo yeye imtoke, isibaki kwake yeye, na hili jambo ni haram. Na hili jambo ni haram, na hii ni moja katika sifa ya Mayahudi. Laanatullahi alayhi, wamemkataa Mtume, si kwamba hawamkubali kwa yale yaliyomo katika vitabu vyao, bali Allah anasema hasadan min indi anfusihim, ni hasadi tu inayotoka katika nafsi zao. Na hapa kuna kitu cha pili kinaitwa alghibta, waswahili wanasema maya. Fahia tamanni hali almaghbut min ghairi an yurida zawalaha, ni kutamani kile ambacho ndugu yako yuko nacho bila ya kutamani kimuondoke. Ana kheri, unatamani na wewe upate kheri kama ile. Wala humhusudu, kwamba imuondoke yeye kuje wewe. Ama husda ambayo imekataza ni mja akawa nafsi yake inaumia, kwa nini Allah kampa fulani hajakupa wewe? Na hili ni jambo la haram, na huenda mtu akatoka katika Uislamu kwa kuwa anaipinga ile hukumu ya Allah ambayo Allah ameiweka. Na katika Uislamu hii maya inafaa katika sehemu mbili. Mtume anasema la hasada illa fi thnatay, hakuna hasad isipokuwa katika mambo mawili. Rajulun atahu Allahu ilman, mtu ambaye Allah amempa ilmu. Fakana yaqumu bihi ana al-layl wa atraf an-nahar, au yuallimuhu baina an-nas, akawa anaifunza ilmu hiyo baina ya watu. Huyu ndio mtu wa kuhusudiwa ili husda yenye kufaa, kwa kuwa analolifanya ni kazi ya manabii na ujira wake ni mkubwa mbele ya Allah. ورجل آتاه الله مالا fasallatahu ala halakatihi fi sabilillah. Na mtu mwingine Allah amempa mali ikawa mali ile amemsalitishia kuitumia na kuiingiza katika njia ya Allah. Jambo la pili ambalo mtume aliokataza katika hadithi akasema, wala tanajashu, na wala msipandishiane bei. Aslu najshi manake ni al-khatlu, wanasema al-khada', ni kufanya khada'. Muda mwingine masokoni kuna minada, nauza hii nguo, kuna mtu anasema 200, mwingine 500, mwingine 700, mwingine 1000. Sasa kuna mtu yeye lengo lake si kununua ile nguo, lakini anajua fulani ameenda pale kwa lengo la kununua na pengine atafanya biashara, kwa hiyo mimi napandisha bei ili adhurike. Au akawa na mpango na yule muuzaji yule wa ile nguo, ili anapozidisha anufaike zaidi. Hii inaitwa an-najshu, na ile jambo ni haram katika Uislamu. Haifai kupandishana bei katika minada kwa lengo la kumdhuru mnunuzi au kwa kumnufaisha yule muuzaji. Kadhalika mtume akasema, wala tabaghadhu, wala msibughudhiani, ai la tataatau asbab at-tabaghud, sizichukue zile sababu za kuchukiana. Li anna al-hubba wal-bughdha, kwa sababu kule kupenda na kuchukiana maani qalila, ina maana ndogo sana. La qudwata lil-insani ala iktisabiha, la qudrata lil-insani ala iktisabiha, mtu kumpenda na kumchukia mtu ni jambo dogo ambalo mwanadamu hawezi kulichuma, lakini kuna kile ambacho chenye kupelekea sababu ya kumchukia mwenzako. Tumegea anaweza kukuchukia bila kuona sababu, kakuona tu akakuchukia, na mwingine akamuona mtu akampenda, lakini kuna mambo ambayo huwa ni sababu ya mja kumpenda mwenzake au kumchukia mwenzake. Hayo Allah azza wa jalla, mtume sallallahu alaihi wasallam amehimiza watu wasiyafanye katika namna ya kunini ya kuchukiana. Kadhalika akasema, wala tadabaru, na wala msipeane migongo, yani at-tadabur bimaana al-muadat. Kuna baadhi ya watu wanasali msikiti mmoja, wanakaa mtaa mmoja, lakini wakitoka msikitini kila mmoja anampisha mwenzake huku. Kuna uadui, sababu ni vyama, sababu muda mwingine ni timu za mipira, sababu fulani watoto wake wana hili na mimi nina hili. Basi wazee miaka nenda miaka rudi wanaweza wakapanga safu moja, lakini hawasemeshani. Hani katika mambo ya haramu ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam ameyakataza. Na pia panasema tadabur almuqata'a, watu kukatana. Lianna kulla wahidin yati sahibahu dubarahu, kwa sababu kila mmoja anampa mwenzake mgongo. Qala wala yabi' ba'dhukum ala bay'i ba'd, wala siuzi mmoja wenu katika biashara ya mwenzake. Ma'nahu an yaqula liman ishtara sil'atan fi muddati al-khiyar, kwa maana mtu akamwambia kwa yule ambaye alinunua biashara, katika ule muda mtu anakhiarishwa kuiharibu ile biashara yake, anamwambia ifsah hadha albay'a wa ana abi'uka mithlahu, wewe iharibu biashara hii na mimi nitakuuzia mfano kitu hicho. Kwa mfano umeenda dukani, maduka ya simu yako mengi, mtu akaenda akanunua simu fulani ambayo anaipenda, mwenzake yule muuzaji anamwona mwenzake yuko na mteja pale pale, akamwambia sikiliza bwana, manake wao wamepatana mpaka 150,000. Yule bwana anambia, bwana hii ni 160,000 sipunguzi. Yule bwana anambia njoo, akachukua pengine. Yule jirani anamwambia njoo, mimi nitakuuzia 140,000 hapa. Wakati bado yupo katika sehemu hii anaweza akaiharibu ile biashara, akakuja kufanya na huyu. Ili jambo limekatazwa kwa sababu linapelekea katika uadui, linapelekea katika chuki. Kwa hiyo kwa wauzaji inaingia, au kwa mnunuzi, au kwa mnunuzi pia inaingia. Kwa sababu watu wanapouziana panakuwa pana muda wa kule inaitwa majlisu al-khiyar. Mtu ana khiari ya kuiharibu ile biashara au kuipitisha. Kwa hiyo haifai mtu kwenda kutia chokochoko au maneno kwa ajili ya kumharibia mwenzake, ima kwa kuzidisha thamani au mwingine yule kwa kupunguziwa thamani. Inshallah nasema wakunu ibadallahi ikhwana, na kuweni waje wa Allah nyote ni ndugu. Ai taamalu wa taasharu muamalata al-ikhwa, amilianeni muamala wa ndugu, wa muasharatahum في المودة والرفق والشفقة katika jambo la kupendana na kuoneana huruma walmulatafa na kufanyana upole wataawunu fil khairi na kusaidiana katika mambo ya khairi ma'safa'i alqulubi wan nasihati bi kulli hal pamoja na nyoyo kusafika na watu wakawa wanapeana nasaha katika hali zote kisha mtume akasema sallallahu alayhi wasallam almuslimu akhul muslimi muislam ndugu yake ni muislam la yadhlimuhu hamdhulumu wala yakhdhuluhu wala hamwachi mkono pale ambapo mtu amefikwa na matatizo anahitaji msaada wa ndugu zake ni kama vile ambavyo baadhi ya watu wanahesabu ndani ya nafsi zao kwamba wao wana marafiki wengi vile kama nywele lakini siku anaofikwa na matatizo anajisikia kwamba ni kipara hana mtu anokuja kumsaidia watu wote wamekaa pembeni na wengine wanaonyeshana samtizameni yule kwa sababu kuna watu wanaitwa sahibul manfa anakaa na mtu kwa sababu ya manufaa maalum akiwa hana kitu basi hana faida kukaa naye sasa muislamu atakikani kuwa na hali hiyo akawa na mdharau mwenzake anamwacha mkono anasema al-khudlan tarku al-i'anati wan-nusra ni kuacha kumsaidia mtu na kumnusuru wa maanahu idha sta'ana bihi fi daf'i dhalim anapomtaka msaada katika kumuondosha dhalim au nahwihi au mfano wake lazimahu i'anatuhu inamlazimu muislamu kumsaidia mwenzake idha amkanahu atapowezekana kulifanya hilo walam yakul lahu udhrun na wala ikawa hakuna udhuru wa kisheria wa kutomtekelezea jambo lake كذلك انا اسمع ولا يحقره ولا اسمذراو بمعنى لا يتكبر عليه اسيوي انا كبري juu yake akajiona yeye ni mbora kuliko mwenzake ويستصغره akamdogesha huyu ana kitu gani kwenye mali mimi nimemzidi kwenye elimu mimi nimemzidi kwenye watoto mimi nimemzidi tanaambia nini bwana mzee fulani wewe kawa mtu anamdharau muislamu mwenzake na haya ni katika madhambi makubwa na katika madhambi mabaya haifai muislamu kuwa anamdharau ndugu yake muislamu attaqwa hauna kauli yake mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema uchaji upo hapa yushiru ila sadrihi thalatha marratin akawa anaashiria kwenye kichwa chake kwenye kifua chake mara tatu kwa kuwa katika riwaya nyingine imekuja mtume anasema inna allaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum allah tazami katika viwili wili vyenu huyu mtu ni mrefu huyu mtu ni mpana huyu mtu ni mweupe huyu ni mweusi wala ila suwarikum wala katika sura zenu walakin yanzuru ila qulubikum allah anatazama katika ulipaji anatazama katika nyoyo zenu wakati unaifanya ile amali umekusudia nini na moyo wako una kitu gani nafsi yako inajionaje mwingine anasali kila siku lakini nafsi yake ina kibri na mtume anasema la yadkhulul janna man kana fi qalbi mithqala dharratin min kibr haingii peponi yule ambaye ana chembe ndogo tu ya kiburi sasa unajiona wewe ni mbora wewe ni mtukufu kuliko wengine معناه ان الاعمال الظاهره لا تحصل لا تحصل التقوى وانما تقع التقوى بما في القلب matendo ya nje tu haya kusali kufunga ucha Mungu upatikani katika namna hii lakini kinachopatikana kwacho uchaji wa Allah ni kitu gani ni kilichokuwa katika moyo wa mja min adhamati Allah katika kumtukuza Allah wa khashyatihi wa muraqabatihi na kumuogopa Allah na kumchunga ukajua pale ulipo anakuona wa nadhara Allah ta'ala ay ru'yatuhu muhitatun bi kulli shay'in namtazamu Allah manake umekizunguka kila kitu كذلك انا اسمع متومه بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم ان توشى متو ketika shari ni kumdharau ndugu yake muislam fihi tahdhirun adhimun min dhalika katika maneno haya kuna tahdharisho kubwa katika hilo li anna allah taala lam yahqir idh khalaqahu wa razaqahu kwa kuwa allah hakumdharau mja wake kiumbe wake pale alipomuumba na akampa riziki thumma ahsana taqwima ahsanihi kisha Allah akamuumba katika umbo lilokuwa zuri akalitengeneza umbo lake akalipamba umbo lake wasakhara ma fi samawati wa ma fi al-ard jami'an na Allah akavidhalilisha vyote vilivyomo mbinguni na ardhini vyote li ajlihi kwa ajili yake mwanadamu wa in kana lahu wa li ghayrihi falahu min dhalika hissa ikiwa hili ni jambo lake au hizi alizoekewa ni zake mwanadamu na za mtu mwingine basi yeye anafungu katika hivyo ambavyo alivyo vieka Allah azza wa jalla kisha Allah سماه مسلما أكاميتا ويولو مومباني مسلام ومؤمنا نمؤمن وعبدا نمجد باري أكام فتشية متومي صلى الله عليه وسلم أو نكتك مجومبي أتكي مولكيزة يلي أمبايو أنا يبين دا نالي أمبايو أنا يتاكا فمن حقر مسلما من المسلمين ويويوتا تكيم ذراو مسلام كتك ويسلام وينزاكي بس امتهويو قد حقر ما عظم الله عز وجل ني أميكوا من ذراو يلي أمبايو ألو يتكوز الله عز وجل نكتك سورة يكم ذراو مسلام وقد كذور سوركم سلام مسلم ألا يسلم عليه إذا مر نكتم سلمية أنا بوبيتا ونبيتم تشينياك ونشندكم سلمية ولا يرد عليه السلام إذا بدأه نوالا كاهم جيبوا سلمياك أنا بومتولي سلام أو كمونا فلان كوي ليفو وينمتو متونيك نمية كوي في ليفو مية بوبوني ما شاء الله mtu akawa na dharau katika hali hiyo hatuzungumzi mtu kuwa ni jahili mjinga juu kitu au mtu muovu katika hali ya kawaida mtu ambaye hana sababu ya wewe kumdharau katika nafsi yako kwa hiyo haya ni mafunzo ya mtume wetu sallallahu alayhi wasallam intikana tujipambe nayo na haya ni katika miongozo ya dini yetu intikana tuichukue na tuifanyie kazi Uislamu usiishie katika kuta nne za msikiti bali Uislamu uwe katika biashara bali katika majumba katika miamala muda wote mtu aweze kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam na haya hayawezi kupatikana ila katika njia ya kujifunza dini yako katika misingi iliyo sahihi wallahu a'lam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً